राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 2 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातदम् प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रिपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वंशेदिभूषितवरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने हरि ओम तपोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान नाम में भगवान नाम में जप संख्या की प्रधानता है या ध्यान की ध्यान की ध्यान की प्रधानता है संख्या की प्रधानता इस वास्ते करते हैं कि कम न हो जाए इस वास्ते संख्या की बात कहते हैं प्रधानता ध्यान की है संख्या में नहीं मन चिंता है ध्यान की अपेक्षा भी हृदय का भी हो जाए यह फाटहू फूटहू नयन जरू तन कहीं काम द्रवय सवय पुलके नहीं तुलसी स्मृत राम हृदय द्रवित हो जाए नेत्रों में जल आ जाए रोमांच खड़े हो जाए बहुत बढ़िया नाम लेते ही भगवान नाम आते ही तो बढ़िया है सही सही बात हृदय में प्रेम जागृत हो जाए तुलसीदास जी कहते ये फाटो वो हृदय फट जाए फटो में फूटू नहीं आग ही फूट जाए शरीर की आग लग जाए त्रवय स्रवय पुलते नहीं पुरुष राम राम के नाम लेते हुए हृदय द्रवित नहीं हो अभी हम आंसू नहीं आवे हृदय पुलकित नहीं हो तो सब नष्ट हो जाए कोई काम का नहीं तो वास्तव में प्रेम की प्रधानता है भगवान का नाम मीठा लगे मीठा लेते ही हृदय द्रवित हो जाए हरे राम हरे राम में राम कृष्ण और हरि तीनों का नाम आता है किसका ध्यान करें तो किसका करें हरि राम का करें विष्णु भगवान का विष्णु भगवान यही था विष्णु भगवान के स्वरूप है राम कृष्ण विष्णु भगवान खास स्त्रियों को गले में गीता जी रखनी चाहिए क्या कोई खास कंठ से कंठ कंठ से रखना बढ़िया है गले में रखना मन कंठ से याद करो एक गोविंद भवन के आज कर्मचारियों को विशेष भैया तो क्या बताओ मेरे मन में एक बात आई है ना ये जानते नहीं है गीता प्रेस का जितना विस्तार हो रहा है उसके जड़ में ये गोविंद भवन है प्रसिद्धि में गीता प्रेस की ज्यादा है परंतु ऐसी शाखा है गोविंद भवन की शाखा है गीता प्रेस बोलो गीता प्रेस बड़ा हुआ गोविंद भगवान, गोविंद भगवान एक कर्मचारी है, सब हाथ है, सब पुस्तकों में, सब चित्रों में, संपूर्ण लेखों में, सब पुस्तकों में, ये गोविंद भगवान के कर्मचारी इनका हाथ है, काम ये लोग करते हैं, ये विशेष बात है, ध्यान देने की। तो गीता प्रेस शाखा शाखा गोविंद भगवान की शाखा है गीता प्रेस, ये धारा देखे इनमें ख्याल भी नहीं है, ये तत्परता से उत्साह से काम करे, उत्साह से तत्परता से। विदेश में हमने सुनी है कि जब उनके हमारी तनख्वाह बढ़ाओ तो काम करते जोरदार जोरदार काम करके हमारे पास तनख्वाह बढ़ाओ तो बढ़ानी पड़ती है, उनके यहाँ करते बंद कर दोगे बता बढ़ाओ, अरे तंग क्यों करो, काम ज्यादा करो बताओ, हमें इतना बढ़ना चाहिए, काम उत्साह से करेंगे ज्यादा, ये तो रहता है ठीक, अरे तंग करना है आपसे आया दूध बरोबर मांग के लिए पानी, अरे खर्चा था नहीं खून बरोबर, ये संतों की पानी क्या जाओ सुनना, ब्याह शादी में आदमी में भी जो रुपया लिया जाए आपसे आप दूध बरोबर, ये मांग के लिए पानी और खैचा ताने खून बरोबर, वो खून है खून, तंग करके रुपया देना बहुत पाप की बात है, अन्याय की बात है, पाप की बात है, प्रसन्नता से गाय प्रसन्न होकर के दूध देती है, सुई लगा तो होता है खून है दूध नहीं हो, सुई लगा तो सुई लगा दूध देती है, सारा बरस चल गए खूब राजी होकर दूध देती, दोनों की तो फर्क है, आप बताओ फर्क है कि नहीं, ऐसे ही काम धंधा करे उनको राजी करके जो पैसा लेना है वो दूध बराबर है। मैंने विदेशी बात सुनी है, काम कर ज्यादा करे काम पैसा बताओ, तो उनके उनका काम हम पहले बढ़ा हुआ है पीछे पीछे मांग रहे, कैसी बढ़िया बात है, ये पैसे काम करेंगे नहीं तो ये खून बल बुझे, ये तो बात आप समझते ही हो, ये तो खून होता है, ये दूध होता है, दूध प्रसन्नता होगा, प्रसन्नता से हम काम बढ़ाएंगे तो उनको पैसा बढ़ाओ, ठीक बात है, दोनों राजी होंगे प्रसन्न होंगे, फायदे की बात है, उन्नति होगी, संस्था बढ़ेगी, संस्था बढ़ेगी तो आपसे लाभ होगा, तो लाभ उनका बढ़ाओ फिर अपने ही बढ़ाओ, ये रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम रास्ता है, और तंग करके पैसा ले रहा है, तुम विचार करो देखो हम केवल गोविंद भगत की रोटी नहीं खाते, बात कहते हैं क्या, जहां तक बनता है मैं टिकट गोविंद मैंने कम लेता हूं, मैं जहां तक चलती है उनमें लेता हूं, श्री लाल जी ने कहा था कहीं से तो लो भाई कहीं से लेंगे तो आपने कहा कि आपने कहा कि आपसे तो नहीं लेने का विचार, कहीं से देखा जाएगा और भी देखा जाएगा, कहीं से क्या देखा जाएगा, आपसे तो लेने का विचार कि कहीं से लोग गए समझ नहीं, सब बात कर रहे आप नाराज तो नहीं होंगे, साधु सिंह एकण मतो साधु सिंह एकण मतो तड़फरते खाए जो भेद में देने की मन में हो करे उसे रहते हैं साधु सिंह एक भावहीन मेरे मर गया मुर्दा मुर्दा मुर्दा है मुर्दा ईद खाए मुर्दा ने मुर्दा ने खा ईद शेगा उतर पड़े संतों को भाव उतर फेरा मेरा पैसा मेरा पैसा ले जा बात एक है गाय का दूध लोग सुविधे का लोग राजी कर लो इस वास्ते जहां कहीं काम करो जहां कहीं गोविंद मेरा काम नहीं जहां कहीं काम करो मालिक ने राजी कर लेना है दूध है वो और नाराज कर लेना है खून है कहीं राज में हो कहीं वो कोई वो कोई तुम्हारे घरों से हम भिक्षा लेते हैं एक देने के मन में ज्यादा हो बहुत पुरानी बात है शिव जी ने कहा था शिव जी ने भिक्षा कर लिया देखने भिक्षा किन घर की देनी चाहिए किसकी देनी चाहिए शेर जी ने ऐसी बात करी बीच गई ना तो ज्यादा देने की मन है ना हम आप मान है ऐसी भेजा नहीं भिक्षा शेर जी ने बताया शेर जी ने हमारी शिक्षा ऐसी मिलेगी नहीं जन देने की मन में ज्यादा हो जब देने की हो थोड़ी देने उठी तो भाई यह बात है देने वाला का मन है जो खुशी हो जाए प्रसन्न तो अमृत होता है वो दूध बराबर है आपसे आया दूध बराबर है मांग कर दिया पानी एक खेचा तो नहीं खून बराबर ये संतों की वाणी उत्साह रखो हरेक काम में उत्साह ये काम कराने वाले काम खूब करा ले वे और पैसा कम देवे उस समय में क्या करे मैंने कह दिया आप ही आप ऐसा करोगे हम ऐसा करेंगे आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे काम नहीं करेंगे वो उसके लिए तो आप मना करते हैं नहीं दोनों करते दोनों करते मेरा पुराना लेख वो छापा नहीं है आया मैं साधु सोची मैंने मन याद नहीं बहुत पसंद है इसी भवन में कहा था मैंने भवन में बहुत पसंद बात है कोई 50-60 वर्ष गया होगा 2000 से पहले दोनों को चाहिए दोनों देने वाला लेने वाला दोनों तभी वो अमृत होता है अमृत दूध होता है अमृत यह कल्याण करने की चीज है समझते नहीं देने वाले है करे कंजूसी ये भी कहता है दोनों कहता है दोनों को खौफ में गिरता है नारायण था नारायण बहुत चतुर आदमी था बहुत तेजी से काम करता और मैं उधर क्या है ऐसा है खूब देता नारायण की नारायण की बहुत अच्छी थी। व्यास आवा बालक बच्चा उठ गए जन्म कमती करा काम लेना अच्छी तरह से है पैसा देना खूब ये अपने धनबाद चाहिए हमारी बात है कि काम अपने अच्छी तरह से बनता है काम अच्छी तरह करेंगे उसके पैसे बढ़िया हो गए काम कम करेंगे पैसा खराब होगा वो पैसा खराब है काम धंधा करके पैसा है काम वहां 50 रुपया लिया तो 60-70 का काम हो रहा है घर में काम पहुंचा दे आपका पैसा बहुत बढ़िया होगा उसे दे देगा सजान करने वाला ये मेहनत में कही है कि झूठ कपट करो दोनों कहना चाहिए हमने समय की बिक्री की है धर्म की बिक्री नहीं की है आपसे जो पैसा लेते हैं वो हमने धर्म की बिक्री नहीं की है समय की बिक्री की है समय आप एक आध घंटा ज्यादा ले लो पर झूठ कपट नहीं है धर्म बेचकर पैसा नहीं लिया हमने सावन कहा है झूठ मत नहीं करें ज्यादा बेईमान ठगी धोखाबाजी नहीं करेंगे धर्म बेचकर पैसा नहीं लिया है समय बेचकर पैसा लिया समय ज्यादा ले लो 6 घंटा ले लो 7 घंटा ले लो समय जिंदा दिया उसे ज्यादा ले लो और 6 घंटा में 8 घंटा में 8 घंटा में काम ज्यादा करें तत्पर उत्साह से काम करें वो बढ़िया दोनों का मालिक का भी इसमें भला है और मजदूरों का भी भला है दोनों को भला है हम बढ़िया करके फिर वैसा आज ऐसी हो गई सब बातें कहते नहीं हो हम पंडित है पंडित कहता हूँ सब पंडित जो कहते हैं दोषज्ञ पंडित का नाम दोषज्ञ रहता है दोषज्ञ हमारे को समझे आप मेरा कपड़ा देता है कपड़े में ये भूल है कलिश में ये भूल है चटाई में भूल है बताता हूँ घड़ी का काम करते हैं इसमें ये सफेदी है नहीं ये सफेदी ज्यादा रखे है अरे काला कहते तो बहुत दर्द अंधेरे में दिख जाए अंधेरे में काला कर देते ये भी काला वो भी काला दिखता नहीं इतने बुद्धिमान इतनी ऐसे घड़ी बढ़ाई है मेरे घड़ी में बड़ा समय पर रंग का ख्याल नहीं है बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमियों को रंग ख्याल नहीं है हमारे बचपन में देखा है गुड़िया खेलती थी गुड़िया और तो ओपक होती है तो ओपक होती सुंदर नहीं रहते ओपक नहीं होती और तो और रंग ओपक होती थूक लगाती गुड़िया के सिर में रखे सिर में ऊपर बहुत रहता है सिर में मुख मुख गुड़िया का मुख बड़ा सिर में से छोरियो की दखल नहीं है बड़े बड़े आदमियों में अच्छे अच्छे आदमी में और छोरियो जी थे छोरियो की दखल नहीं ऐसी बात है दुख भाग गया ध्यान नहीं देते मैं बुद्धि को नहीं समझता हूँ ख्याल कहीं करते पढ़ाई करने वाले ख्याल कम करते हैं काम करने वाले ख्याल कम करते हैं नुकसान आपके होता है दूसरा नहीं समझे उसमें नुकसान है तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा है तुम्हारा नाम तुम्हारी आदत बिगड़ती है स्वभाव बिगड़ता है आदत बिगड़ती है वो बड़ा भारी नुकसान है वो सदा स्वभाव साथ रहेगा अपनी आदत नहीं बिगड़ेगा काम उत्साह करेंगे तत्परता से करेंगे कोई बदल नहीं करता तो मैं कहूँ पहला तैयार कर दो दूसरी जगह, पहली बात मत करो, दूसरी जगह तैयार हो जाए, ये सोचा था महीने मिलता है तब बात करो कि भाई हमें तो सपोर्ट आता था यहाँ कहता मुझे तय देते अच्छी बात है जयराम जी तंग क्यों करो, उत्साह से काम करो, एक काम करो तो उत्साह से मालिक गर्द करने गर्ज। मैं तो कहूँ साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे गरीब हो अपनी आवश्यकता पैदा कर देना, अपनी आवश्यकता आप भी गर्ज कर देना, हमारी गर्ज करनी पड़ेगी तो हमारे घर रखो हमारे हम जो कहे तुम्हारी मर्जी रखो मत रखो। साधु को भी ऐसे ही चाहिए, ब्राह्मण को ऐसे ही चाहिए, मजदूरों को भी ऐसे ही चाहिए, सब जाति को ऐसा चाहिए अपनी गर्द पैदा कर दे उठ गए। ये बढ़िया चीज है, हम क्यों कहे तुमको कहते सच्ची झूठी तो बढ़िया बात है एकदम। अपने घर गलती हमारा नौकरी दो हम क्यों गए तुम्हारे घर में तो रखो, काम करेंगे उत्साह से तत्परता से बड़ी उम्मेदवारी से। हम तुम्हारे नौकर नहीं है, हम नौकर है भगवान के, हम उनके नौकर है, ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी सेवा करेंगे अच्छी तरह से उत्साह से काम करेंगे। आप तो बीच में काम कर रहे हो, देने वाले हो, भगवान का काम करेंगे कितनी बढ़िया चीज होगी, कितनी उत्तम चीज होती है भगवान का काम। उत्साह मन में आप यो करो तो महाराज आपका जीवन बहुत शुद्ध हो जाएगा, निर्मल जीवन हो जाएगा निर्मल। आज जमाना खराब है, पर खराब है पर काम करना मेरे बहुत बढ़िया है। आज काम ज्यादा कर दो पैसा कम देंगे, काम बहुत बढ़िया है। पहले वाले जमींदार ने काम ज्यादा किया तो वही ना कर्जा हमारे प्रभु है, काम ज्यादा किया तो तुम्हारे पर करता है वो तो करता नहीं, उत्साह से काम करे खूब उत्साह से। शेर जी एक कहानी कहा करते, वो कहानी कभी कभी कहता हुआ है, एक कहा विश्राम है शेर जी स्वामी भी मारवाड़ में रहने वाले एक शेठ आसाम में रहते थे, बहुत अच्छे विद्वान अच्छे धनवान बन गए थे, धनी थे, धनी के वहां मर रहे, दूसरे आदमी भी रहते थे मारवाड़ के वहां भी रहे। शेठ जी कहीं कहानी है तो एक आदमी गया जाकर धनी के वहां पर, तो धनी ने विचार किया कि भाई हमारा बालक बने का साथी है, बालक बने में यहाँ रहते थे, बालक बने में यहाँ रहते थे तो वो ये मित्रता पे आपस में वो मित्रता वाले वो चले गए तो धनी बन गए, धनी बन गए तो मित्रता वाला देखा कि भाई ठीक बात है, तो कई मित्र थे उन मित्र मित्र गए, तीन मित्रों की बात बताते थे वो, तो एक मित्र गया जाकर के रहा एक दिन दो दिन, अगर शेठ काम बताओ काम बताओ कि तुम आराम कर लो चल कर आराम से पैसे मिलते तो यहाँ नहीं आता मैं वही ले लेता, काम बताओ मैं तो काम नहीं आता तो बर्दाश्त किया बाहर भेजा तगादे पर भी घूम से काम करता रातों जगता तत्परता से काम करता, जितने पैसे दिए इससे तो उसे महीना बना दिया, दो चार पांच महीना हो गया, उसे बाद में खाऊ बता क्या नहीं गए हमारे पैसे बताओ, काम गुस्सा से करना, रात दिन करना, लग गया बैठे करेंगे क्या। तो सेठ ने उन्हें महीना बढ़ाया, महीना बढ़ा करके और पांती कर दी, चारों ने पांते पांच आना पांच छपाना कर दी, तो बाद व्यापार में धनी बन गया। एक आदमी ऐसा था बस आधा आधा आधा आधा, दूसरा गया उन्होंने कहा कुछ काम दे, तो शेठ ने विचार किया इसे पैदा कर देना है, उसे काम किया जो कभी काम करना आता है क्या वो काम करो, मजदूरों से काम कराओ। तो चाय के खेत में गया, वहां लोग काम करते थे, उन्होंने कहा चाय बनाओ, उनको भी अपने में भी बैठे आराम से। तो शेठ ने पूछा काम करते हैं लोग, काम तो करते ही है कराओ, ठीक है आलस करे तो काम करे नहीं। शेठ ने कई काम बताए, ये में करो दुकान में काम करो, माल दिखाओ, आदमी जो है माल दिखाओ, मैं कहे कहीं में इतना समय नहीं है, इधर माल कमर लोग दे, कहा यू करो तुम वही का उतारा कर दो, ये वही है उसका दूसरा उतारा उतारा कर दो, तो काम करता है कभी सो जाता है, कहते कमर दुखती है वही वो कहता है। तो पांच दस हजार रुपया दिया और कहा और जो काम करो हमारे काम नहीं। शेठ वही है कभी काम और जो काम करो, पांच दस हजार रुपया दे दिया, देना तो ही कौन नहीं देना था, ही था देश हित विचार के देना पैदा करने है नहीं। एक वो कम कर को काम करे थे वो काम कमाए नहीं करे दूसरे काम करे, फिर तीर चक्री प्रगत फिर तीर कम सिखाती प्रथमा, जो जो राखे सरण तीर याद नहीं है, फिर तीर चक्री पत्थर और शरीर जोए जोए राखो रही एक देख शरीर, एक तो पीर वे एक तीर वे एक चक्री वे एक पत्थर वे एक संत वे काम कर जगह में भी, तो पीर वे वो काम करना है और तुम कर दे भाई ये काम तुम कर दे, पीर एक जो तीर की तरह काम कर दौड़ से हो जाए पस को जल्दी दे दे काम करना सीखते, चक्री एक चक्री की तरह चट गया काम गया आया बताओ और काम और काम बताओ बताओ, तो सबसे बड़े चक्री है एक पत्थर हो जाए जो सुने को रे मालिक कहता रहो, पीर तीर चक्री पत्थर और शरीर जो जो राखो पुरुष ये दुगुने शरीर, ऐसे शरीरों में काम हो जाता है, तो चक्री की तरह है मेरी मेहमा बताई, फिर बोले काम करे कभी नहीं करे कभी ठहर सकता पत्थर में करा सुनी थी, पीर तीर चक्री पत्थर बोल बोलते शरीर आप लोग कोई शर्त नहीं बहुत याद यो सर आजकल भूल जाते भाई, पीर तीर चक्री पत्थर शरीर, तो ऐसे नौकर होते है तो पीर होता है वो मोदिया संत बैठे काम करे तो कर दे नहीं करे अपने तीर की तरह काम करे जो सर है एक चक्री की तरह है, तो चक्री की तरह करने का में तो दूसरा का आदमा आया काम करे ही नहीं, एक गया आदमी दूसरे सेठ के पास हुए। ये उसे मैंने तीन तरह के पुरुष बताए, एक तत्परता से काम करे, कभी करे कभी नहीं करे, कभी ढिलाई करे, कह महाराज ऐसा। तो सेठ बिचारा जिन्हें पैदा कर दे मैं कहा से करे, ऐसे ही साधक होते हैं, भजन ध्यान करने वाले भी साधक भी भजन करे कभी नहीं करे, कभी तत्परता करे उत्साह से करे, तो चक्री की तरह काम करे तो भगवान ही मेरा जी हो जाए, उत्साह से काम करे साधक साधक जीते, ये साधक भी ऐसे ही है, ये नौकर भी ऐसे ही हुए, और तत्पर से उत्साह से काम करे, बताओ काम करो बात काम बताओ। तो मैंने शेर से मैंने काम नौकर रखा काम में जाओ तो हुई, तो शेर दिख रखे भाई आज होगा ज्यादा देर हुई भाई दूध पी ला तो दूध पिलाओ, ये दूध का दूध पी ले, नौकरी में तो ये दूध है, काम गया बाहर गया है दूध पी ले भोजन कर ले, शेठ नहीं करेगा शेठ के भूखा नहीं रहता है, ये नारायण पी से बोले मैं भूखे रह जाए जब दे तब तो खाए, गांठ गिरे नहीं मानते, गांठ गांठ गिरे नहीं मानते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिर एक पति भूखे रह जाए ये भूखा रह जाएंगे, हम गांठ मानते नहीं कल खाएंगे बस भाई, गांठ गिरे नहीं मानते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिर एक पति भूखे रह जाए, ऐसा नौकर भी होता है साधक भी होता है साधक भी, तो सब में तेज वो होता है काम धंधा रात दिन करे उत्साह से खूब उम्मीद भाई से, शेर शेरदार बना लिया शेर शीर वाला ऐसा उनको बता दिया, शेर बना दिया वो भी शेर बन गया। इस तरह से काम करने वालों में और साधन करने वालों में ऐसी तत्परता से करने वाला हो हरेक रख दिया, अपन रखो अपन रखो। मूल बात मैं ये कहता हूँ कि अपने कहीं भी रहे किसी भी साधु हो तो बहन बेटी ऐसी होती है, बहन बेटी भी ऐसी है, बहन है बेटी है बुआ है हमारे घर ही है, और जब उस उत्साह से काम करे तो शास्त्र वाले भी चाहते हैं पीर वाले भी चाहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करे वह पीर वाले पूछ रहे बेटी ले जाओ कौन है कौन ले जाओ फल रहे जिसे पड़ी थे क्यों ले जाओ भाई, एक बात है बेटी वही बेटी वही बेटी है वही बहन है वही बहन है वही भूआ है। इस देशो हर एक जगह जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र में तत्परता से उत्साह से काम करें तो वही मांग हो ही जाएगी संसार में, तो अपनी आवश्यकता पैदा कर देनी जिससे वे गर्ज करे हमारे को गर्ज नहीं करना पड़े कि हमारे को नौकरों को, तो हरेक बार आदमी ने ऐसी चाहिए हरेक जगह अपना स्वभाव शुद्ध बनाना अपना निर्मल बनाना, चोरी नहीं करे कब कसर नहीं करे और फालतू समय बर्बाद नहीं करे, गप्पा कोई नहीं वाले और सत्ता काम करे, विद्यार्थी हो ऐसे ही सब क्षेत्र में से जिस क्षेत्र में जाओ उत्साह से काम करे खूब उत्साह से, सब जगह उसकी पहुंच होती है और पद ऊंचा पदोन्नति होती रहती है, किसी किसी क्षेत्र में जाओ सब श्रेष्ठ कहते हैं यही है, और कहते हैं हमारे यहाँ हमारे यहाँ रहो सब में साधु हो चाहे वृद्ध हो चाहे वैश्य हो चाहे नौकर हो चाहे मालिक हो चाहे काम को किसी क्षेत्र में ही उत्साह से काम करे। प्रेम तारत्मा तो मधुसूदनाचार्य लिखते है गुढ़ा दीपिका में प्रयत्ता तत्मान प्रयत्ता तत्मान प्रयत्ता यतमान दो यतन दो आ गए प्रयत्न से यत्न करे, कल किया से आज तेज आज से कल आज तेज वर्ष परसु तेज वर्ष परसु तेज, तो संत महात्मा सब कर दिया उसे एक बैठी करो काम उत्साह से काम करे उत्साह से ऐसे हरेक काम करे तो अपना स्वभाव शुद्ध होगा तो दुनिया मात्र पवित्र हो जाएगी, दुनिया मात गर्ज करेगी, अगर अपना काम ठीक नहीं करेगा कोई भी पाले पाले भाई घर बेटा उसको माँ बाप नहीं चाहते, नौकर को चाहते है। मैंने देखा एक ब्राह्मणों को घर देगा, कुंभार रहता तो कुंभार बुद्ध तो कोई चीज खरीदनी है, गाय भैंस लेनी है, देनी है, बुद्ध नौकर था बुद्ध नौकर। नए शहर में रहे हम पढ़े थे, वहाँ एक जाट था, जाट वो दुकान में था, भीड़ जल्दी खूब हरे गाँव कोई कुछ ठगता नहीं रहता खूब ही दूल्हा दूल्हा जाट वैसे दुकान पानी आ नहीं थी तेज जल्दी जाट था वो, और काम करता उत्साह से, किसी को ठगता नहीं, वो चीज पूरी देनी अच्छी तरह से, चीज कम नहीं देनी, तोड़ने में कम है नापने में कम नहीं देनी, और ठीक तरह से देनी। तो लोग गर्ज करते थे, निक्षण साहब जी छतरी के पास में उसी दुकान थी बीच में नए शहर में प्यावर प्यावर कहते नए शहर में उसके बाद वहां कहते थे जाट होता वे दुकान था। कृषि क्षेत्र में जाओ आप, कृषि क्षेत्र में अब हरेक जगह ही अपना स्वभाव सुधार, अपना स्वभाव बिगाड़ता ही है। शेठ जी ने कहा था हमारे यहाँ नौकर रहने वाला और जगह नौकर रहा तो उसको पर तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। बिहारी लाल जी को कहा था, बिहारी लाल जी को कि तुम जाओ नागपुर में मकान बनाओ तो पैसा ज्यादा मिलेगा, पर कितना प्रेशर काम नहीं मिलेगा। नारायण को बताया, नारायण काम करने लगेगा कि नारायण तू क्या करता है, पढ़ता था तब तो ऐसा करता था, वाह पैसा पैसा तो हमारी कमी नहीं है, भगवान को मिला दी होते क्यों गया वहां नौकरी और से लग गई। तो इस वजह से वही पैसा तो हमारा कम नहीं, यार भगवान भी मिला सकते नहीं क्यों गया वहां, मेरे यही काम करता यहाँ का बड़ा मैनेजर है, खुल दे कुंडी भी दी कपड़े पहनता सब जगह काम करके आता है उत्साह से, याद है तेरे को ऐसे तो सब गर्ज करते थे, एक कष्ट करके काम लेते थे अच्छी तरह से, मेरे ब्याह सभा हुआ लड़का आ गया तो पैसा दे दो, सेठों का हुआ था शेठ कैसे, अरे अरे घाटा दिखा रहे घाटा, अरे शेठ तो हर एक जगह मालिक होते है, कुछ पैसा पैदा करो, मेरी बात सुनी हुई है नारायण दुकान में घाटा दिखा घाटा घाटा ऐसा मालिक मिलेगा। गोरखपुर में सबको काम कराया सबसे काम कराते, मैंने सब अब कहा शेर जी मेरे एक मन में आप क्या रहेंगे कह दो मैंने कहा ऐसा मालिक नहीं मिलेगा कि हमारे घाटा दिखाओ और पैसा लो अच्छी तरह से। शेर जी ने कहा मैं भी कहूंगा एक बात सुनो भाई ऐसे आदमी लाओ आपको 100-200 रुपए आपको देंगे ऐसा आदमी लाओ। बजरंग जी शादी बजरंग जी को मैंने कहा बजरंग जी वो है नहीं साधु को चाहे नहीं बजरंग जी को मैंने बजरंग जी आप यहाँ भूखा मरते थे बम्बई में काम करते भूखा मरते थे क्यों आए यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के लायक काम करो अच्छे तरह से बहुत प्रेम है मेरे साथ बहुत मुझे कहते। तो बजरंग जी को मैंने कहा तो सब जगह काम जहाँ करो वहां भी ऐसा उत्पाद उत्साह करो जो लोग सब सवेगी तो रह अपने घर तो अपने घर भी करने पड़े घर भी करे हम घर भी उभरे अपना मकान ठीक करेंगे यहाँ पे गर्द करेंगे इस तरह से उत्साह से काम करो ऐसे ही उत्साह से साधन करो, ऐसे ही उत्साह बहन बेटी को भी चाहिए। क्या पिताजी बहुत है, नहीं भाई उसे ले जाओ, पिताजी बहुत आनंद मिला है। भाई भी गए, भाई ले नहीं भैया हमारे अंत है, भाई कहना है भाई कुछ तो ले जा, कहता भैया मेरी बहुत नहीं तो लाओ लाओ भाई भी दे दे पिताजी भी दे दे खाओ खाओ कर उनको कुछ जाए बताओ तो शास्त्र में चाहते हैं ना पीर में चाहते हैं अच्छा काम हो तो पीर वाले शास्त्र वाले विधवा बहनों को देखा विधवा बहनों को घर पर रहती है जो भाई माना भेजो हमारा टावर होने वाला है भाई ने भेजो भाई हमारी माँ की जगह है मारे माँ की जगह है भाई अरे माँ है याद काम करे उत्साह से घर के आदमी आया जा रहे हैं कहीं वो देखो भी आदमी आए दूसरे देखा कि अपने घर का आदमी जाएगा तो कि अपन चलो भी चलते हैं भाई भाई है इतना विश्वास है भाई ठीक करेगा काम भाई भाई करेगी बहन को माँ की तरह कहते हमारे भाई है माँ की तरह है जिसे माँ रक्षा करती थी हमारा पालन करती ऐसे है भाई भाई को भेजेंगे नहीं तो भाई काम धंधा करे तो टाबर अच्छे लगे बेटी अच्छी लगे बहन अच्छी लगे भाई अच्छा लगे काम नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता इस वास्ते किसी क्षेत्र में रहो उत्साह से काम करो तत्परता से समय सुपर सफल रहो और बढ़ाते रहो अपने कारीगरी बढ़ाते रहो काम धंधे की चतुर्थ बढ़ाते रहो ठीक हो जाएगा काम ठीक होगी। इस वास्ते जो कर्मचारी जहाँ रहो साधक हो चाहे कर्मचारी हो चाहे बहन बेटी हो सबके लिए ऐसी बात है आप उत्तम बनो अच्छे बनो सब जगह आपकी पोष हो जाएगी। क्या हो गया एकदम क्या आप लोग पूछो कर्मचारी लोग कोई बात पूछो कर्मचारी कर्मचारी और नहीं जो मन में आप पूछो अरे उत्साह अपनी आवश्यकता पैदा कर दो उन्होंने अपनी आवश्यकता ये बात मैं क्या करता हूँ अपने अपनी आवश्यकता उनको उनको पैदा कर दो ये आपका काम है। पूछना पूछ लीजिए फिर आगे आपको कम समय मिलता है ना नौकर हो साधु हो ब्राह्मण हो गृहस्थ हो बहन बेटी हो सबके लिए भाई लोग कहते भाई मार तो बहन है माँ की जगह है संकोच मत करो उत्साह है खूब खूब पूछो अरे उत्साह रखो जब वो आनंद आनंद होता है